en quatre punt sis FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Vamos a ver. Veña, vamos a comenzar o programa de hoxe sempre en Galicia, no 104.6 da FM en Radio Cornellá. Hoxe, día 30 de xaneiro, queremos que pasen dúas horiñas de radio en galego moi entretidas, bastante interesantes para todos os que nos escoiten e todos os que se conecten con nós mediante o Facebook, mediante a nosa aplicación, mediante o que eles desexen. Tamén temos unha aplicación mediante a cual podedes conectarvos. Tamén por internet. vos mesmos, queridos ointes e seguidores. Doulle a benvida e as boas tardes tamén a Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, e toda a audiencia que nos está a seguir, que é bastante. Eu pensaba que iba a ser moito menos a ser a facer o programa sempre a través de pantalla, pero visto que síguenos exactamente igual. Así que moi boas tardes a todos e benvidos a este último programa de Xaneiro, que despois entramos no mes do carnaval. Pois eso, estamos no mes de entroido, como se suele decir, ¿no? Vamos a hacer o seguinte. Tiñamos previsto facer unha cousa interesante, conectar con dous grandes personaxes galeguistas en todo o que podamos, que son Alonso Estraviz e Pepe de Redondela. Pero teño problemas no correo electrónico, vou mirar a ver se son capaz de mandarlle o enlace como debido. Queridos oyentes, con un bocadillo de música, un bocadillo de música que xa ten preparado o noso técnico, daqui a un momentiño estaremos nesta radio virtual ou nesta mesa virtual as personaxes que convidamos hoxe. Veña, adiante música. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata. Non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ai la la la la la la la la la. Ai la la. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Doutros corpos que deixou lamentando a súa falta. Ai la la la, la la la la la la la. Ai la la la, la la la la la la. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Usa, parece que ten un bocadiño de problema, non? Pero sí. O caso é que nos intentámoslo, por lo menos. Exactamente, por lo menos. Parece que a cousa me agora xa teño contestación, seguro que dun xeito ou outro o primeiro convidado que temos de aquí a un momentiño se porá en contacto con fará a súa entrada como ten que ser precisamente no noso programa. Vamos a ver, ¿Qué vos parece si colocamos otro bocadillo de música más? Porque eso, si no... que sea tan graciosa como esta que hay. ¿Qué hubo? Que dan ganas de bailar una tarde de estas. Sí, vamos a la. Venga. Panderito arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. El pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle. Déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena. Señal que han dado el lobo con ella, señal que han dado el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Corazón se cierra, toma la llave. Mi corazón se cierra, toma la llave. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Temos música de un grande, non? Xavier Díaz. Ostras. Ao caso é que chegaron as noticias de que as Tanxugueiras van a presentar outro novo disco, outro novo CD. Estaremos con Aida Tarrío nun momento cando poidamos aí chamala e falar con ela para que poidamos ter a posibilidade de que nos, bueno, pues, nos diga como vai ese programa de presentación dese novo disco. En confinamento, pero un novo disco, non? Hombre. Armando, sabes que Xosé Manuel ponnos un reto, e os oyentes tamén, sí. Programa de... Bueno, pois xa teño contacto con dúas personas. Vamos a ver se somos capaces de, para o xoves que ven, unha das dúas contratadas. Son dúas mulleres, unha delas, acordas que unha era Isis e outra era Lidia, non? Sí. Pois a ver, xa teño os contactos, vamos a ver se somos capaces de poñernos en contacto con ela. Bueno, pois intentaremos que ese proxecto que temos ou que vamos facendo con respecto á poesía siga tendo éxitos, como por exemplo da semana pasada, que sí. Teresa, unha grande, non? Sí. Sí. Ademais mandando grazas, en fin, de mandando grazas a todos, ¿eh? Claro que sí. Pepe, Xosé. Ah, mira, xa temos a Xosé Pepe González. Moi ben, moi ben. Xa demos a Xosé. Vou mirar a ver se somos capaces. Vou poñer un bocadinho de música e en un momento saudamos tanto a José González como a Alonso Estraviz. Vamos, vamos a la arriba música, Kiko. Peinando cabelo con una herba cae en un monte que ella llama tormentelo. Echamos a música y damos de paso a de llave en vida a José González Martínez. Pepe de Redondela, coñéceno con este nombre moito dos dos amigos. Moi boas tardes, Pepe. Moi boa tarde, Xulio. Boa tarde. Aí con Armando temos aquí o carón. A verdade é que estamos esperando que se conecte Alonso Estraviz, porque resulta que con, bueno, prometeume que estaría receptivo para poder estar connosco esta tarde, posto que él quería, bueno, queríamos lle preguntar que como vai a súa saúde, porque él xa ten os aniños, non? E ao mesmo tempo, como, en que traballos está a moverse. Pero en primeiro lugar, xa que te temos a ti, quería que me contaras esas novidades e esas cousas interesantes que se están a facer, por exemplo, na Universidade de Santiago de Compostela, ou polo menos ali, algo que ten que ver co galegueo, co emprego do galego en sí, non? Pepe? Ah, falas comigo. Quería preguntarte sí. Sobre ese sí. Código de barras que se puxo con relación con... Sí, bueno, puxemos non só no monumento a Fermín Penzol, sí, sino no de Isidro Parga Pondal, dous códigos de barras, eses códigos que se chaman QR, sí, onde a xente, achegándose co teléfono móvil, pode descargarse dos libros biográficos dos personaxes. Tamén o fixemos no monumento a Enrique Peinador, diante da Escola de Estudos Empresariais en Vigo, e na Casa do Concello de Mondariz, onde descubrimos recentemente unha placa conmemorativa da relación entre Enrique Peinador e a xeración nos. Eu penso que as novas tecnoloxías permiten unha gran interacción coa historia. Pareceunos que era moi oportuno recuperalas para que a xente, cando pase diante dun monumento ou dunha placa conmemorativa, teña a posibilidade ao seu alcance de ter máis información do que poden estar mirando. Bueno, unha cousa importante é o feito de que, claro, se empreguen as novas tecnoloxías para que o noso idioma, bueno, yo coñecemento das cousas, sexa moito máis accesible, non? Pois certamente as novas tecnoloxías teñenos que servir para que moita xente que mesmamente igual non mercan un libro nunca teñen a posibilidade co teléfono móvil de ter acceso a un libro. Que ten que ver con monumento que no que están que teñen diante deles ou esa placa conmemorativa na fachada dun edificio. É moi importante. Por qué? Porque cantos máis medios utilicemos o servicio da nosa cultura e da nosa lingua, moito mellor nos irá a nos e a cultura galega. Non podemos ser unha cultura de exhibición simplemente, unha cultura de conmemoracións puntuais. A nosa cultura, a lingua, ten que estar en cada minuto da vida dos cidadáns, ali onde existe vida e esa persoa poida interaccionar co medio no que está. Ese medio temos lo que insal de referencias a nosa cultura e a nosa lingua. Lo contrario, podemos estar caindo nun abandonismo que debemos fuxir del. Están moi ben as conmemoracións, o Día das Letras, o Día de Madrid e alguna cousa máis, pero Galicia existirá se hai galeguismo de cotío, minuto a minuto. Claro, e ti estás traballando moitísimo con respecto ao emprego do noso idioma, non somente polo asunto de que, bueno, que se coñezan moito máis a nosa cultura, sino tamén porque as grandes empresas ou as empresas en xeral pues, empreguen o noso idioma como un medio máis de comunicación, non como un medio de rexeitar outro idioma con respecto ao noso, senón que vexan que o noso idioma tamén serve para comunicarse, que non é aquel medo que se tiña antes de que o noso idioma tiña problemas para poder ser recibido como unha cousa importante. É certo, verades, Xulio e Armando, hai ben anos eu decateime de que a literatura non é un instrumento asitado para a pervivencia da nosa cultura e da nosa lingua. A literatura é unha parte máis do que facer para que teñamos presencia no mundo e alimentemos a creatividade. Pero nos tempos en que vivimos, a lingua galega, para estar normalizada, ten que ser na transversalidade da vida. Se non hai transversalidade, podemos cair no gran defecto que choer a cultura galega nun único espazo. E para a latinización da lingua galega xa temos o exemplo desa lingua do Asia, ¿no? Que quedou para os ritos litúrxicos da Igrexa, e inda así a Igrexa, cando se tivo que adaptar despois do Concilio Vaticano II as linguas de todo o mundo, o latín desaparece. Por lo tanto, o latín é a única lingua que ten das tres que ten o Vaticano oficiais, pero nós, os galegos, temos que entender que o galego ten que estar na vida socioeconómica, ten que estar na xudicatura, ten que estar en todos os ámbitos. Este